अपनी मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जागी तू मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी काहे बरसे जल, कुछ बिन सोनी साजन की नगरी परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के सजन घर जाना है। जागी तू मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुक न जाए जीवन का डेरा मुझको है ये गम, हम अकेले ये जग लुटेरा पिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के द्वारे मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के खिलेंगे फूल मन के सजन घर जाना है। गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर।